kartą kredytu klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 800+, darmowe leki dla dzieci i seniorów oraz darmowe autostrady dla samochodów osobowych, zapowiada prezes PiS. Polskich pilotów pełniących służbę w Niemczech odwiedził szef rządu. Mieszkańcy i władze Sieradza żegnają Urszulę Rozmarynowską, tragicznie zmarłą dziś przewodniczącą Rady Miasta. Dalszy rozwój gospodarczy Polski poprzez inwestowanie w innowacje zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Mówił o tym prezes partii Jarosław Kaczyński na koniec dwudniowej konwencji PiS w Warszawie. Lider ugrupowania zapowiedział podwyższenie od nowego roku kwoty świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł oraz darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i dla osób powyżej 65 lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska musi dalej rozwijać się i inwestować w gospodarkę. Można to jednak osiągnąć już nie poprzez naprawę finansów publicznych czy uszczelnienie systemu podatkowego, dodał lider PiS. To już zrobiliśmy i to działa. Teraz czas na innowacje, mówił Kaczyński. Musimy przede wszystkim doprowadzić do tego, by nasza gospodarka zaczęła się bardziej niż dotychczas rozwijać w oparciu o postęp technologiczny. Postęp, który przynosi dzisiejsza niezwykle rozwinięta technika. Premier Jarosław Kaczyński mówił, że trzeba budować dobrobyt na poziomie najzamożniejszych krajów Unii Europejskiej. Wymienił tutaj Hiszpanię, Włochy, Francję, a także Finlandię. Jarosław Kaczyński dodał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza też iść drogą wzmacniania bezpieczeństwa Polski poprzez jej siłę militarną, a także status polityczny. My musimy uzyskać status poważnego podmiotowego państwa, z którym trzeba się liczyć, mówił prezes. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Już na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji PiS, poinformował we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Polscy piloci, a także piloci państw sprzymierzonych kontrolują polskie niebo tak mocno, jak jest to możliwe, powiedział szef rządu w bazie NATO w Geilenkirchen na zachodzie Niemiec. Stacjonują tam m.in. załogi obsługujące samoloty wczesnego ostrzegania. Premier zapowiedział dalsze inwestycje w obronność. Dodał, że jest przekonany, iż silne NATO zwycięży w sporze, który rozpętała Rosja. Nie boimy się tego, w jaki sposób Putin i Kreml próbują nas zastraszyć, ale jednocześnie też wiemy doskonale, że to właśnie dobry sprzęt, dobra armia, silna armia i współpraca z naszymi sojusznikami są najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa na przyszłość. Ja chciałem podziękować naszym sojusznikom, a także polskim oficerom, którzy tutaj stacjonują w Geilenkirchen i stąd również pełnią służbę w obronie polskiego nieba. W Akwizgranie szef polskiego rządu uczestniczy w ceremonii przyznania nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy i narodowi ukraińskiemu. Później weźmie udział w manifestacji dla pokoju i wolności. Kanclerz Niemiec oświadczył, że jego kraj będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak to będzie potrzebne. Olaf Scholz spotkał się w Berlinie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Po rozmowie powiedział, że Rosja powinna zostać rozliczona za agresję na Ukrainę i popełnione tam zbrodnie. Odpowiedzialni za tę agresję muszą ponieść odpowiedzialność. Żadne państwo świata nie napada na inne państwo, morduje, rabuje i nie porywa dzieci. Razem z naszymi partnerami stoimy na stanowisku, że Rosja powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za swoje czyny. Olaf Scholz poleciał do Akwizgranu razem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Mieszkańcy Sieradza pożegnają Urszulę Rozmarynowską, tragicznie zmarłą przewodniczącą Rady Miasta. Zginęła ona dziś w wypadku na drodze niedaleko Bełchatowa. W ciężkim stanie jest wiceprezydent miasta Rafał Matysiak, który kierował samochodem. Radni przygotowują miejsce pamięci w gabinecie zmarłej przewodniczącej. Tam właśnie będzie wystawiona księga kondolencyjna, by mieszkańcy mogli dokonywać wpisów. Przedstawiciele Rady Miasta przyłączają się do kondolencji składanych najbliższym zmarłej Urszuli Rozmarynowskiej. Złożyli je już m.in. marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber czy posłanka Joanna Lichocka. Przewodniczącą Rady żegna również społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu, w której Urszula Rozmarynowska pracowała jako pedagog. Zgodnie z kodeksem wyborczym komisarz w ciągu 14 dni wygasza mandat zmarłego radnego. W takim wypadku skład rady zasila kolejna osoba z listy kandydatów z danego okręgu. Do czasu wyboru przewodniczącego sieradzką radą pokierują wiceprzewodniczący Marcin Sośnicki i Mariusz Góra. Marzena Grzelak-Plewińska, Radio Łódź. Gala w Filharmonii Narodowej rozpocznie za godzinę 32. Festiwal Mozartowski w Warszawie, mówi dyrygent Kuba Wnuk. Zaśpiewa dla nas Sumi Jo, czyli uznana w świecie sopranistka koloraturowa koreańska w towarzyszeniu Kaspara Sina. Śpiewakom towarzyszyć będzie orkiestra instrumentów dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej MACV pod batutą Benjamina Bejla.

Niestety Warszawa nie została odczarowana. Może za rok wygra tu Polak, ale w sporcie sumarycznie porażki zdarzają się częściej niż zwycięstwa. Poznaliśmy mistrza Polski w siatkówce mężczyzn. Węgiel pozbawił złudzeń Zaksę. W sporcie oprócz zwycięstw zdarzają się też porażki. Siłę pokazuje się po tym, jak Czeponi wraca i jak się podnosi. To ważne słowa, bo te same drużyny zmierzą się niedługo w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Czy ja słyszę Liga Mistrzów? A propos... Gol! Spettacolare! 2-0 il decimo! I gol di Miki! Tu i odwiedzi nas piłkarski komentator Rafał Dębiński. Porozmawiamy też o pierwszym tygodniu 106. edycji Giro d'Italia z człowiekiem legendą, można powiedzieć rekordzistą Polski, jeśli chodzi o wyścig dookoła Włoch, a także o to, z kim on się ścigał. Ścigałem się z Bernardem Hinault, z Gregiem LeMondem, z Indurainem, z Giuseppe Saloni, z Moserem, z Bugno. To oczywiście Lech Piasecki. Do poprawy własnego rekordu szykuje się pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek. Nie poddajemy się, no, rękawice dalej założone i walczymy, bo jest o co, ten szósty tytuł naprawdę bardzo blisko. My również trzymamy gardę w górze, bo zmierzymy się z niełatwym tematem, czyli z czym muszą konfrontować się spadkowicze z Ekstraklasy. Sprawdzimy, czym żyje obecnie świat tenisa w rozmowie z komentatorką Joanną Sakowicz-Kostecką. Wierzyć znaczy kontrolować, zatem skontrolujemy, co słychać w playoffach za oceanem, a co na europejskich boiskach. A teraz jednak sprawdźmy, co słychać na sportowych arenach w ogóle. Iga Świątek robi swoje. W meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie dała ugrać Ukraińce Wesi Turenko tylko 2 gemy w pierwszym secie. W drugim zwyciężyła do zera. Jej kolejną rywalką będzie albo Chorwatka Donna Vekić, albo Rosjanka Ludmiła Samsonowa. A co w piłkarskiej PKO Ekstraklasie? Dziś 3 mecze, 2 za nami. Stal w Mielcu bezbramkowo zremisowała z Lechią. Potem Pogoń w Szczecinie 3-2 wygrała z Miedzią Legnica. O 17.30 najciekawszy mecz 32. kolejki. Raków w Częstochowie podejmie Lecha Poznań, a więc przeciwko sobie zagrają ten mistrz, który już się powoli szykuje do koronacji, z tym, który od roku dzierży koronę. W Fortuna pierwszej lidze potknięcie lidera ŁKS Łódź przegrał na wyjeździe z ostatnią w tabeli Sandecją Nowy Sącz 0-1. W Premier League po kolejny tytuł pewnie zmierza Manchester City. Ekipa Pepa Guardioli rozbiła Everton 3-0. To informacja tutaj, nie wiem, czy Robert Grzędowski, wielki kibic Evertonu, śledził do samego końca. I to na terenie właśnie Evertonu, na Goodison Park, będąc precyzyjnym. A kibicom talentu Roberta Lewandowskiego przypominamy, że Barcelona gra dziś w La Liga wyjazdowe derby ze Spaniolem od godziny 21. A Bartosz Białek, który nie poradził sobie w Niemczech, odżył w Holandii, strzelił 2 gole w wygranym 2-0 meczu Vitesse Arnhem z Cambuur Leeuwarden. Vitesse ciągle nie jest pewne utrzymania w Eredivisie. Finn Calero Vanpera wygrał samochodowy rajd Portugalii, 5. rundę Mistrzostw Świata WRC. Drugi był Hiszpan Dani Sordo, 3. rodak Rovanper Esapek Kalapi. Mikołaj Marczyk zajął 9. lokatę w niższej kategorii WRC2. No i na zakończenie serwisu wracamy do kraju. W Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym biegu na orientację. Obyło się bez niespodzianek. W rywalizacji indywidualnej zwyciężyli Hanna Wiśniewska i Bartosz Pawlak z Grunwaldu Poznań. Łupem Grunwaldu padły też biegi sztafetowe, o czym więcej w czwartkowym Biegam, bo lubię. Na trójkowym zegarze 13 minut po godzinie 17. Numer telefonu do nas to 22 7 trójek w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Teraz gramy, a potem już Żużelek. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy sfer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, karety stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia, tu obok, tu krzyży. Będą sem rany auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połędzać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony, neony, neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość budu, jednośna lekkość budu. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Chyba orientaliści Grunwaldu Poznań poczuli teraz nieznośną lekkość butów, jak usłyszeli ten kawałek. Gratulujemy raz jeszcze sukcesów na Mistrzostwach Polski w biegach na orientację. A teraz obiecany czarny sport. Orlen FIM Speedway Grand Prix Polski w Warszawie to wyjątkowy turniej, prawdziwe święto żużla. Być może stadion PGE Narodowy w Warszawie nie zapełnił się wczoraj do ostatniego miejsca, ale atmosfera udzieliła się Dariuszowi Urbanowiczowi, który z mikrofonem w ręku kibicował reprezentantom Polski z Bartoszem z Marzlikiem na czele. Tego nie wyniknie. Te słowa Bartosza z Marzlika, wypowiedziane jeszcze przed sobotnim turniejem na PGE Narodowym, w 100% oddają specyfikę sportu żużlowego. Tu nie ma murowanych faworytów. Żadnej pewności, kto wygra. Półfinałów było wiele, finału żadnego. Trzykrotny mistrz świata w siedmioletniej historii Speedway Grand Prix w Warszawie ani razu nie wjechał nawet do finału. Ale przejdźmy do sobotnich wydarzeń. Ale w pierwszym wyścigu trzykrotny mistrz świata daleko nie zajechał. Zdecydowanie mój błąd. Za bardzo przyciągłem motocykl do siebie i było jakby pierwsze wyścigi strasznie śliskie i te tory jednodniowe to do siebie mają, że bardzo szybko dynamicznie się zmieniają. Nie wiedziałem, że aż tak ślisko będzie. Wyścig został powtórzony, ale już bez Zmarzlika. W kolejnym biegu też na kolana nie rzucił. Dojechał na trzecim miejscu. Dopiero w dwóch kolejnych poczuł tor i motocykl, zdobywając po dwakroć po trzy punkty. W ostatnim dwa i znalazł się w czołowej ósemce. Półfinał z Marslik kończy na drugim miejscu i wchodzi do czołowej czwórki. Po raz pierwszy w karierze. Z piekła do nieba, ale jestem zadowolony, bo się łamałem ten swój zły próg jazdy w Warszawie. Ale finał to oddzielna historia. Tu wszystko zaczyna się od zera. Kto pierwszy, ten najlepszy. W kaskach czerwonym i niebieskim Australijczycy Jack Holder i Jason Doyle. W żółtym z Marslik, w białym Szwed Fredrik Lindvem. Czwarta pozycja zamknięty. Nie ma jak wyprzedzać. Nie ustaje w staraniach. Wychodzi w tej chwili na trzecie miejsce. Wyprzedza Doyla. Doyle wylądował na bandzie. Wyścig przerwany. Pierwsza próba nie powiodła się. Doyle przewrócił się po tym, jak Zmarzlik na centymetry dosłownie podjechał do niego na wejściu w wiraż. Sędziom chwilę zajęło to, kto zostanie wykluczony. Czekałem na decyzję już. Jakby nie nastawiam się na takie rzeczy, czy jestem czegoś pewien, czy nie w takich momentach. A był kontakt? Na takim to, że każdy ma z każdym kontakt. Ostatecznie to Australijczyk schodził wściekły z toru. W powtórce pojechało ich tylko trzech. Wygrał Lindgren, o drugim miejscu przesądził fotofinisz. Wiedziałeś, że będzie trzecie czy albo drugie? Jak to z twojej perspektywy? Szczerze czekałem, bo tu nie byłem pewien, czy jestem drugi, czy trzeci, ale i tak w porządku, że się udało dotrzeć do finału i być na podium w Warszawie. Sensacją zawodów był z pewnością Bartłomiej Kowalski, który zastąpił mającego jechać z dziką kartą w Warszawie Dominika Kuberę. Ten uległ wypadkowi podczas sesji treningowej. Mówi się o złamaniu kręgu i kilkumiesięcznym powrocie do zdrowia. Kowalski natomiast jeździł bez kompleksów. Wygrał nawet jeden wyścig. Jedno z marzeń się spełniło od dzieciństwa, no i jeszcze narodowy sztuczny tor i Grand Prix, także trzy niesamowite rzeczy. Wspomniany Bartłomiej Kowalski zajął wczoraj 13. lokatę. 10. był Maciej Janowski, 16. Patryk Dudek. W klasyfikacji generalnej mamy dwóch prowadzących jednocześnie. Egzek poprowadzą Bartosz Zmarzlik i Szwed Fredrik Lindgren. O włos z przodu Bartek Zmarzlik jako broniący tytułu Mistrza Świata. To prawda, emocje spore, prawda? Świetnie się to ogląda. Muszę powiedzieć, że jest to dobre widowisko i jeśli będzie okazja, to może do Torunia, może w przyszłym roku na Narodowy będę chciał pójść z rodzinką, z synami, bo robi to ogromne wrażenie. Kiedyś byłem z synem na Narodowym, robiło wrażenie, byłem w Toruniu bez syna, też robiło wrażenie. Tylko trzeba mieć coś na uszy, jakieś wyciszacze, bo jest taki hałas, że i tak będzie słychać. Zwłaszcza dla maluchów, a ten, czy ten charakterystyczny zapach unosił się? Ja byłem bardziej skoncentrowany na tym, co się dzieje. Tak, pachnie tym metanolem, no i wszędzie jest taki pył, bo jednak po tych wyścigach wszędzie wszystko się kurzy. Za to kibice kochają żużelek, jak oni mówią pieszczotliwie, 22 minuty po godzinie 17. Tu trójka, tu trzecia strona medalu. To był Bruno Mars. Ciekawe, czy jest na playliście Igi Świątek. Wiemy doskonale, że Iga lubi się podkręcać muzyką. Taką ona chyba mocną. Bardziej na rockowo. No tak, także też zwątpiłem, mówiąc o słowa, czy ta na playliście ten utwór jest. W każdym razie Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie prestiżowego turnieju w Rzymie na Foro Italico. Dzisiaj ograła Wesję Turenko, Ukrainkę 6-2. Ktoś się doliczył, że w turniejach rangi WTA 1000 ten współczynnik jej wygranych do zera setów to jest 12%, a zawodniczki pokroju Sereny Williams osiągały poziom 5-6% max. I do tego, z tego co wiemy, o czym podpowiadał nam nasz dzisiejszy wydawca Robert Grzędowski, Iga wygrała setne spotkanie na nawierzchni ziemnej. Jeżeli chodzi o sprawy kolarskie, to 9. etap Giro d'Italia, padł łupem Belga Remco Evenepoela. To tyle z bieżących informacji. Mistrz świata, no to jest niby lekto. To prawda i jeszcze przypominam, nasz numer telefonu 22,7 trójek w każdej sportowej sprawie. Ach, no właśnie, bo siatkówka, bo tym żyjemy od jakiegoś czasu, a przed nami też wielkie emocje. Od środy znamy już mistrza Polski w siatkarskiej plus lidze. Zaskakująco łatwo Jastrzębski Węgiel 3-0 w finale odprawił Zaksę Kędzierzyn-Koźle i te same drużyny, uwaga, uwaga, 20 maja spotkają się w finale Ligi Mistrzów w Turynie. Będziemy dla Państwa sprawozdawać to wydarzenie, no a podsumowanie finałów tych mistrzostw Polski świeżo zakończonych dokonał Krzysztof Łoniewski. Tuż po ostatnim meczu środkowy Jastrzębia Mustafa Mbaye pełen emocji mówił, że przed nim przebierał nogami. No wydaje mi się, że my byliśmy tak skupieni. Ja sam od godziny 15 byłem już przebrany, siedziałem w domu i czekałem, aż Trevor, bo z nim akurat jadę na halę, będzie gotowy. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Myślałem o tym meczu i chciałem po prostu już wejść na parkiet i dać z siebie wszystko. I to się udało i ja jestem przeszczęśliwy. Wspomniany Trevor to przyjmujący ekipy z Górnego Śląska, Francuz Trevor Klewno, a wypowie się inny z przejmujących świeżo upieczonego mistrza Polski Tomasz Fornal. Ten sezon nie był dla nas łatwy. Mieliśmy pewne problemy na przestrzeni grudnia, stycznia, ale cóż, my się cieszymy z tak naprawdę złotego medalu ligi, jednej z mocniejszych na świecie. Klasę rywali docenił trener Zaksy Finn Tuomas Samelvuo. Jastrzębia was very hungry to win, you can see that. Jastrzębie było głodne zwycięstwa, widzieliście to, ale to też nie było tak, że byli dla nas za mocni. Zagrali świetnie, fakt, musimy im pogratulować, ale my mogliśmy zrobić więcej, nie tylko dzisiaj, ale we wcześniejszych meczach na pewno. For sure we could do something more. Z kolei były szkoleniowiec wielu ekstraklasowych klubów, obecnie siatkarski ekspert Jakub Bednaruk, nie chciał się zgodzić z tezą, że przed rozpoczęciem finału to Zaksa była faworytem. Ja nie wiem, czy większość stawiało na Zaksę, bo tak w kuluarach o takiej przewadze nikt nie mówił, żeby tu taki był zdecydowany faworyt. Te ostatnie mecze Jastrzębia pokazały, że wcale nie są słabszą drużyną, a wręcz odwrotnie pokazało, że jest przepaść między tymi drużynami na dzisiaj. Ten styl i ta różnica klas, w szczególności w ostatnim trzecim meczu, no to już jest dla mnie spora sensacja. W ostatnim meczu Jastrzębski wygrywał kolejno do 15, 16 i 13. Ale jak wiedzą doskonale kibice siatkówki, przed nami jeszcze jedno i to niezwykle prestiżowe spotkanie w tym samym składzie. W sobotę w Turynie Jastrzębski i Zaksa zagrają o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. I to jedyne pocieszenie dla siatkarzy z Opolszczyzny, dla rozgrywającego Marcina Janusza także. Jak najszybciej trzeba wyczyścić głowę, bo jesteśmy bardzo smutni na pewno i niezadowoleni ze swojej postawy, ale w sporcie oprócz zwycięstw stawiają się też porażki. Siłę pokazuje się po tym, jak ciepło nie wraca i jak się podnosi. Znana zasada nie tylko w sporcie. To jakiego meczu spodziewać się w stolicy Piemontu? Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że zagramy jeszcze lepsze spotkanie w Lidze Mistrzów w finale i będziemy się cieszyć ze złotego medalu. Zapowiadał Tomasz Fornal. A gdyby szukać cienia szansy na Voltę Zaksy, tę pozytywną rzecz jasna? Paradoksalnie to, że zagrali tylko 3 mecze, a nie więcej, to działa na korzyść Zaksy. Bo może się zamknąć, może potrenować się, ale nie wiem, jaką rysę na głowach Zaksy pozostawi ta rywalizacja play-offie, a w szczególności ten ostatni mecz. Jeżeli oni sami się naprawią w swojej grupie, w szatni, to jakieś szanse widzę Zaksy, ale ciężko cokolwiek naprawić w ciągu 10 dni. To prawda. Z drugiej strony sport kochamy za zwroty akcji. Czy takiego doczekamy się w Turynie? Odpowiedź 20 maja. 13 maja, wczoraj, późnym wieczorem poznaliśmy tymczasem mistrzynię Polski. ŁKS Łódź po dramatycznym meczu zakończonym tiebreakiem pokonał w Rzeszowie Developress i wygrał finałową serię 3-1. Doświadczona libero ŁKS-u Paulina Maj-Erwart tak z przymrużeniem oka tłumaczyła, dlaczego ona i koleżanki chciały rozstrzygnąć finał w 4, a nie 5 spotkaniach. Nie chciało nam się kolejny raz rzucać tymi piłkami lekarskimi przed meczem, nie chciało nam się już trenować po prostu. Wszystkie swoje siły dzisiaj, bo ten 5. mecz fakt, że u siebie byśmy zakończyli, ale nigdy nic nie wiadomo. Nie chcieliśmy kusić losu, więc dobrze, że się udało. Z kolei środkowa bloku ŁKS-u Aleksandra Gryka dziękowała kibicom. Każdy zasłużył na ten medal. Kibice też. Są świetni, przyjechali tu, by nas wspierać. Wspierali nas w każdym meczu i nawet jak nam nie szło, to oni zawsze byli przy nas i ten balans się gdzieś wyrównywał na naszą korzyść. Także super, super. Zatem złote medale w Tauron Lidze dla łódzkiego klubu sportowego, srebrne dla Dewelopresu Rzeszów, brązowe dla Budowlanych Łódź. Gratulacje dla mistrzów i mistrzyń Polski. Dziewczyny z ŁKS-u naprawdę zrobiły furorę. Tutaj mamy szczególne pozdrowienia dla Zuzanny Góreckiej, która nabawiła się kontuzji, zerwała sobie więzadła w kolanie. No, liczymy na szybki powrót, bo rusza sezon reprezentacyjny, więc to jest dokąd wracać. Doskonale wiesz, jak to jest przy rehabilitacji tak zwanego ACL-u. 6 miesięcy nie wyjęto. Ja po dwakroć musiałem się z tym zmagać. Niech Zuzia wraca do zdrowia, a my gramy. Time right behind my back. trójka, tu trzecia strona medalu, 24 minuty do godziny 18. I w naszej audycji nie może zabraknąć tenisa, no ale skoro mamy najlepszą zawodniczkę na świecie, no to jak mogłoby być inaczej? Iga Świątek, przypominamy, awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie na Foro Italico. Bez większych problemów ograła dziś Ukrainkę Wesję Curenko. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Jaką państwo wróżą przyszłość Igi w tym turnieju? Foro Italico to chyba najpiękniejsze korty na świecie. Po prostu naprawdę zachwycam się za każdym razem, jak oglądam jakieś przekazy z Rzymu. O kwestiach sportowych i dominacji Igi wypowiedziano już wiele, ale przecież wiemy, że występy Igi na tenisowych kortach wiążą się nie tylko z wynikami. W tym przypadku widać doskonale, że sport wiąże się z innymi dziedzinami życia, także tymi nieprzyjemnymi. I właśnie o sporcie, ale też o trudnych związanych z nim tematach Kuba Niziński porozmawiał z komentatorką tenisa i byłą zawodniczką Joanną Sakowicz-Kostecką. Joanna Sakowicz była tenisistka, obecnie ekspertka, ale nie spotykamy się na korcie tenisowym. Spotykamy się na Kazimierzu w Krakowie, a właściwie na Podgórzu w Krakowie, gdzie było getto. Jesteś tuż po biegu. Widzę, że forma cały czas dopisuje. Mogło być lepiej. Właśnie ostatnio komentowałam mecz Ons-Jabeur i zastanawiałam się, dlaczego Tunezyjka pomimo wyraźnej niedyspozycji i właściwie niebycia gotową na 100% po kontuzji, którą odniosła w Stuttgarcie, zdecydowała się jednak na start w Rzymie, a dzisiaj właśnie zrobiłam dokładnie to samo. Nie będąc w pełni sił, z bolącą piętą wzięłam udział w biegu, ale to właśnie nie było najważniejsze tak naprawdę mój ból, tylko najważniejsze było upamiętnienie ofiar okupacji niemieckiej w Krakowie i po to był ten bieg właśnie. Bieg, pamiętaj, z nami na placu getta kończący się, skąd ofiary wywożono z Krakowa, likwidując getto. Ja lubię biegi, gdzie jest historia w tle, bo dzięki temu, że jesteśmy sportowcami, to możemy opowiadać jakąś historię. To jest niezwykłe, ponieważ tuż przed startem ja jeszcze weszłam do tych cel, do tych miejsc hitlerowskich kaźni, gdzie tam wciąż widnieją napisy tych ofiar, które zostały wyryte na murach tych cel. To mnie po prostu wbiło w ziemię zupełnie. My możemy być sportowcami, byłymi sportowcami, obracać się w tym świecie. W tym świecie dla uprzywilejowanych, umówmy się, bo taki jest ten świat. Ale nie możemy właśnie zapominać, dzięki komu żyjemy teraz w wolnym kraju. Tu jesteśmy po takim biegu właśnie, gdzie upamiętnia się ofiary. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to jest cały czas żywe w nas wszystkich. No i teraz przechodzę do tenisa, bo tutaj jest trochę, mam wrażenie, że świat tenisowy już troszkę się znudził tym, żeby wyrzucać Białorusinów i Rosjan. Jakie jest spojrzenie twoje na sytuację? Światu powoli ta wojna powszednieje. Tak jak każdy inny konflikt, który się rozgrywa na świecie, a tych konfliktów jest bardzo dużo. My oczywiście żyjemy najbardziej tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i nie spotykamy się ze zrozumieniem ze strony Zachodu, ze strony właściwie całego świata. I dzięki takim osobom jak właśnie Iga, która zwraca uwagę na to, że ta wojna cały czas trwa, tam cały czas giną ludzie, cały czas uciekają dzieci, są zmuszone do opuszczenia swoich domów. Natomiast ta wojna spowszedniała, w związku z tym trochę tak jak z pandemią luzowano restrykcje, to teraz też tak się luzuje restrykcje. Wszystko zmierza, że tak powiem, do punktu wyjścia. I ostatnio zawiodłam się na tym, co powiedziała Paula Badosa, która była jedną z tych zawodniczek, która na samym początku po inwazji Rosji na Ukrainę grała z tą ukraińską wstążką. Jak ona powiedziała, że nie mieszajmy sportu polityki. To jest chyba najbardziej wyświechtany frazes i największe kłamstwo, jakie może w ogóle paść. Nie mieszajmy sportu i polityki. Sport to polityka. Musimy się z tym pogodzić, a zwłaszcza w Rosji. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że rzeczywiście osoby, które powinny być chronione, wspierane, którym powinno się dawać jak największe możliwości do tego, żeby wykonywać swój zawód, zawodniczki, zawodnicy z Ukrainy, bo oni potracili swoje domy, tak jak na przykład Wesja Curenko w tym momencie znalazła schronienie we Włoszech. Jak spotykają się z niezrozumieniem i wręcz z falą hejtu, jak Marta Kostiuk, pochodząca z Charkowa. Jakby my jako Polacy, czy Czesi, myślę, że to doskonale rozumieją, albo Litwini, Łotysze, czy obywatele Estonii, oni to rozumieją, ale reszta świata tego nie zrozumie i niestety długo tego nie zrozumie. To był pierwszy akord rozmowy Kuby Nizińskiego, bardzo ciekawy, jest z panią doktor Joanną Sakowicz-Kostecką. Drugi akord po tym, jak zagra i zaśpiewa T-Love. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochu się budzi z przepicia.

rozgrywki światowej, żeby zrobić coś dla kobiet w tenisie, żeby może następne pokolenie tenisistek miało lepiej. Ja cały czas widzę taki słomiany zapał. Kiedyś szefową zawodowego związku tenisistek była taka Kanadyjka Stacey Alaster. Była mocno krytykowana za tę ekspansję tenisa na wschód, abstrahując już właśnie od tego, co się potem wydarzyło, mam na myśli sprawę Peng Shuai. Ten tenis był dużo lepiej wypromowany. Było mnóstwo kampanii, było mnóstwo działań związanych z informowaniem, tak? Dużo lepszy dostęp do działań promocyjnych z udziałem tenisistek niż jest teraz. Pamiętam, jakim strzałem w dziesiątkę było zorganizowanie turnieju mistrzyń w Stambule. Nie wiem, czy wydawało się, że w miejscu, gdzie kobiecy tenis nie powinien istnieć. Dokładnie. To od pierwszego do ostatniego dnia trybuny, po prostu tam się szpilki nie dało wcisnąć. To był niesamowity sukces. Zresztą w Singapurze to samo. Wydaje mi się, że jeszcze w tych czasach, kiedy ja grałam w tenisa, ta promocja kobiecych rozgrywek była dużo lepsza, dużo bardziej słyszalna, pomimo tego, że nie było jeszcze przecież tych mediów społecznościowych rozwiniętych na tym poziomie. Natomiast teraz, jak sobie przypomnę, chociażby finał WTA Fort Worth, to była totalna kompromitacja. Naprawdę. Trudno mi jest w ogóle znaleźć odpowiednie słowo. Zaangażowanie głównie Steve'a Simona, bo patrząc na tego skądinąd miłego pana, nie widzę właściwie żadnej charyzmy, właściwie takiej chęci, żeby być takim przywódcą, kimś, kto ma rzeczywistą potrzebę do tego, żeby zrobić coś dobrego, wykazać się. Taki figurant po prostu. Tutaj potrzebne są działania Związku Zawodowego Tenisistek, ponieważ nawet Marcin Matkowski ostatnio mówił o tym, że miał do czynienia i z ATP, i z WTA na poziomie organizacyjnym. To jest przepaść. To jest po prostu przepaść, jak zarządzane są męskie rozgrywki, a jak zarządzane są kobiece. Z byłą zawodniczką, a dziś komentatorką tenisa, panią dr Joanną Sakowicz-Kostecką, rozmawiał Kuba Niziński, a państwo do nas dzwonią w wielu sportowych sprawach. Legia, pozdrawiamy z przygotowania do żeglarskiej ekstraklasy, którą mamy już za tydzień. Natomiast za miesiąc już startuje Warszawska Liga Żeglarska na Oceanie Żeglińskim pod Warszawą, gdzie zapraszamy wszystkich do oglądania. Pozdrawiam, cześć. Niespełna 9 minut do godziny 18. My jeszcze zajmiemy się kolarstwem, bo trwa 106. edycja Giro d'Italia. To bliski nam sercu wyścig. Pierwszy tur w roku. Dzisiaj jazda na czas, indywidualna jazda na czas, co trzeba podkreślić. No i różową koszulkę lidera utrzymuje Remco Evenepoel. To efektowne bardzo, kiedy mistrz świata wychodzi na scenę i zakłada na tęczową koszulkę tę różową, przynależną liderowi właśnie Giro. No i te 35 kilometrów dzisiaj Remco przejechał o sekundę szybciej niż Geraint Thomas i o 2 sekundy szybciej niż Tao Geoghegan-Hart, więc bardzo, bardzo zacięta walka. 4 sekundy stracił Stefan Küng i Bruno Amirail 8 sekund, więc naprawdę było bardzo ciasno, mimo że 35 kilometrów do przejechania. Jadą też panie w wyścigu w kraju Basków, tam dzisiaj ostatni etap, no i trzecia w generalce jest Kasia Niewiadoma, a jeszcze wracając do Giro d'Italia, jeden Polak na trasie, Cesare Benedetti, no ale on tam o miejsca z przodu się nie bije, jako że jedzie w charakterze pomocnika, ale my mamy piękne emocje i wspomnienia, jeśli chodzi o Giro d'Italia. Polskim rekordzistą w Giro d'Italia jest Lech Piasecki. W latach 1986-88 wygrał 5 etapów, w tym 4 w jeździe indywidualnej na czas. To nie wszystkie jego sukcesy. Raz był drugi, a 4 razy zdobywał brązowy medal. Witam, panie Leszku, w Trójce. Dzień dobry, witam, witam. Czy pamięta pan jeszcze to włoskie ściganie? Tak, ścigałem się w włoskiej drużynie, w Deltongo Colnago, potem Alvaro City Colnago, Diana Colnago, z Włochami, z Giuseppe Saronim, z Cześkiem Langiem w drużynie. Także no to były fajne czasy, dużo się nauczyłem, dużo przeżyłem fajnych chwil. Giro Italia było dla mnie najważniejszym docelowym wyścigiem. Cieszę się, że miałem gdzieś tam swoje chwile blasku i sławy na tym wyścigu. A pana najwięksi rywale? Ścigałem się z Bernardem Hinault, z Gregiem LeMondem, z Indurainem, z Giuseppe Saronim, z Moserem, z Bugno. Takie same sławy. Kolarskie, same sławy kolarskie. No i Cignonem, prawda? No i wygrywałem z nimi. Także to jest, myślę, powód do dumy, tak. Kolarze chwalą atmosferę towarzyszącą Giro. To chyba tradycja tego wyścigu. No generalnie Giro jest takim wyścigiem słonecznym, można powiedzieć. Generalnie Włosi są bardzo pozytywnymi ludźmi, nastawionymi przyjacielsko do wszystkich, więc ta atmosfera na pewno udziela się również podczas organizacji tego wyścigu. Słychać czasem takie głosy, że Giro jest łatwiejszy od Tour de France. Jest pan podobnego zdania? Znaczy, no uznaje się, że Tour de France jest najtrudniejszym wyścigiem świata, jakkolwiek prawdopodobnie tak, chociaż dla mnie najtrudniejszym wyścigiem, na jakim startowałem, to była Vuelta Espania, bo oprócz tego, że jeździło się po górach, to w tych górach odsłoniętych mocno strasznie wiały wiatr, więc dla mnie akurat Vuelta jest takim wyścigiem, który zapamiętałem jako najcięższy. Trochę żal, że w tegorocznym Giro startuje tylko jeden nasz reprezentant, Cesare Benedetti. Tak, rośnie na rybek polskich młodych kolarzy, którzy mam nadzieję niedługo pójdą w ślady moje, Cześka Langa, Michała Kwiatkowskiego, Rafała Majki, no i będą gdzieś tam walczyli na trasach wielkich turów, w tym Giro Italia. Ogląda pan relacje z tegorocznego Giro? Ciekawy wyścig? No wyścig bardzo ciekawy, tutaj etap, gdzie padał deszcz, no kilka kraks. Generalnie na wyścigach siedziałem w takiej sytuacji, więc wszystko przebiega zgodnie z rzemiosłem kolarskim. Wciąż jest ciekawie, bo czekamy na duże góry. Wtedy będzie można rokować, kto ma szansę wygrać tegoroczny Giro. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Z Lechem Piaseckim rozmawiał niezastąpiony Henryk Sytner, a Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa, mistrz świata i na torze, i na szosie. Bohater naszego dzieciństwa. W wyścigu pokoju jeszcze. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to Raków Częstochowa w 22 minucie remisuje z Lechem Poznań 0-0, a my już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Słyszymy się tuż po 18. Color me. Extreme ways that help me.